राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज। भाद्रपद कृष्णा अमावस्या, विक्रम संवत 2056, 9 सितंबर 1999, साया लगभग 4 बजे, नोखा। राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आज लोग बहुत घूमे इस वास्ते आराम करे, ऐसे विचार से महाराज ने कहा आज आराम करने दो। परंतु आप सुना कि आप लोग तो आ गए तो क्या ठीक बात है, तो बहुत आनंद की बात है। अब सच्चे देश है भगवान की तरफ लगो भाई, हमारी तो एक ही बात होती है, ज्यादा बात हम जानते नहीं। सार बात एक है कि भगवान के हैं हम, ये बात पक्की आप समझ रहे, बहुत लाभ होगा। अभी आपको उद्योग करके परमात्मा की तरफ चलना पड़ता है, अगर ये अस्वीकार करने हम लोग भगवान के हैं तो भगवान की तरफ से बहुत मदद मिलेगी, बहुत मिलेगी, ऐसे भी मिलती है। भगवान को नहीं मानते उनको भी भगवान की तरफ मिलती है, मानते उनको मिलती है, परंतु मैं भगवान का हूं ये मानने जो जैसे छोटे बालक को माँ अधिक प्यार करती है, माँ तो माँ के तो सभी बालक छोटे ही है, परंतु सबसे छोटा हुआ है भोला भाला बनता है, उस पर माँ की चिंता ज्यादा होती है। ऐसे ही भगवान ने 12वें अध्याय का भक्तास्ते अति उबे प्रिया श्रद्धा दाना मत परमा भक्तास्ते अति उबे प्रिया, श्रद्धा पूर्वक जो मेरे भजन करते हैं वे भगवान के लिए मेरे को अत्यंत प्यारे, दूसरे प्यारे प्यारे आया अत्यंत प्यारे नहीं आया। अंतिम श्लोक में आया ये तो धरना मृदवेदम ये सौ तुम पर उपास दे, तो भगवान की उपासना करते हैं शुद्ध दाना भगवान के पराय, भगवान के ही पराय है, भगवान के ही शरण है। ऐसे भगवान को प्यारे बहुत है, इस वास्ते मैं कहता हूँ आप लोग कृपा करके सब मान लें कि हम भगवान के हैं, क्योंकि ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतना मद सहज सुराशी, ये सब के सब ईश्वर के हर्ष है, परमात्मा के साक्षात हर्ष है, सहज सुराशी सहज अर्थ ये आपके देश है भगवान के हम ऐसा मान रहे, बड़े फायदे बहुत फायदा बड़ा लाभ है, बड़ा लाभ की बात है। इस वास्ते आपसे ये कहना है, और दो बात बताई थी आज आज सुबह मैंने बताई, एक तो भगवान को याद रखना, एक दुनिया की सेवा करना, दो ही चीज आप सामने है, मान्यता में तो है भगवान और दृश्य में है संसार, दो ही सामने चीज है। तो भगवान के तो हम बालक हैं और संसार की सेवा करना हमारा काम है, संसार की सेवा करे ये हमारा काम है। तो सच्चे हृदय से भगवान की संसार की सेवा में लग जाए। दो बात विशेषता से याद रखे, विशेष ध्यान देने की बात है। दो बात इसमें नहीं, वो मनुष्य कहलाना लायक नहीं है। मनुष्य चाहे भाई हो चाहे बहन हो, वही है जो भगवान को याद रखे और दूसरों की सेवा करे। छोटे बड़े समान जितने जो है सबकी सेवा कैसे बने, सबको सुख कैसे पहुंचे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंदमय होता रहे, किसी को भी कभी किंचित मात्र दुख न हो, ऐसी भावना आप रखो। दुनिया सुखी होगी कि नहीं ऐसी अर्थिका नहीं है, आपका कल्याण होगा इसमें कोई संदेह नहीं। दो बात याद रखे केवल, एक तो भगवान को याद रखना, एक दुनिया की सेवा करना। कोई भी कसूर हो जाए गड़बड़ी हो जाए तो माफी मांग लो और सेवा करो। माफी मांगना माफी करना ये मामूली काम नहीं है, बड़ी शूरवीरता का काम है माफी मांग लेना। माफी मांगने का अर्थ होता है ऐसा अपराध अब किसी के साथ नहीं करूंगा, उसका नाम माफी मांगना है। दंड गए दस है माफी मांग ली, वो माफी मसली नहीं होती। असली माफी वो होती है कि अवगुण अब हमारे इस पर अब नहीं होगा, अब उम्र भर में कभी ये किसी के प्रति भी अपराध नहीं होगा, ऐसा पक्का विचार करना है वो माफी मांगना है। ये माफ करना यही है कि उस अपराध को भुला देना, उस अपराध की तरफ ध्यान ही देना, हो गया सो हो गया, अब कोई जरूरत नहीं, उसको चिंतन करने की याद करने की जरूरत नहीं है। निश्चित बात है, इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कि दो बात, भगवान को याद रखना, सबकी सेवा करना, और कसूर हो जाए तो माफी मांग लेना। माफी का अर्थ है कि फिर ये कसूर किसी के साथ नहीं होगा, कभी नहीं करूंगा, तब माफी मांगना है, वो माफी मांगना है। अरे बार बार कसूर पर बार बार माफी मांगे ये ठीक नहीं है, ये ऐसा ना माफी मांगना नहीं है। अरे डरता हुआ माफी मांगना है, दंड के भय के कारण से तो डरते हुए तो सभी ठीक चलते हैं, कुत्ते गधे सुबह नीचे और नीचे वे भी डर के भय ठीक ठीक चलते हैं। मैं मर्यादा में ठीक तरह चलना मनुष्य का काम है और नहीं है ऐसे। देवता आदि अपनी मर्यादा में है, वे अपनी मर्यादा में चलते हैं, मनुष्य को ये मर्यादा में चलना चाहिए, अब मर्यादा में रहना चाहिए। मनुष्य को भगवान ने स्वतंत्रता दी है, ऐसी स्वतंत्रता किसी को नहीं दी है जैसी स्वतंत्रता भगवान ने मनुष्य को दी है, ऐसी स्वतंत्रता किसी प्राणी को नहीं दी। देवताओं को, राक्षसों को, भूत प्रेत पिशाचों को, ये आदि गुणों को, सावन को, जंगलों को, किसी को नहीं दी है। यह स्वतंत्रता दी है, इसका अर्थ परमात्मा की प्राप्ति करना है, न कि उन्नत न करना, ऊंधा चलना है, ये काम नहीं है। स्वतंत्रता दी है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, लोग कर लेते हैं नरकों में जाने के लिए, लोग जगह नरकों में जाने के लिए स्वतंत्रता नहीं दी गई है। स्वतंत्रता दी गई है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो भगवान के भजन में तत्परता से लगना, भगवान को याद करना, और भगवान की जनता है सब भगवान के, सब वे माने तो न माने तो भगवान के है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस वास्ते सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूते इति रता। प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं, वही मेरे को प्राप्त होते हैं, और नवंते ब्रह्म निर्वाण निर्वाण ब्रह्म को भी प्राप्त होते हैं। सर्वभूते इति रता, प्राणी मात्र के हित में रहते, प्राणियों से कुछ चाहना नहीं। अरे दुनिया मात्र मंगती है, उसे क्या चाहे, मंगती से मंगता मंगे मंजरी अक्कर कम, मंग सो से मंगे, सबके भीतर चाहना है, का चाहना है, चाहना है, अपने चाह है ही नहीं, कोई साधना नहीं। अपने सेवा करा लो, सेवक बन जाओ, मौज होगी, हमारे आनंद हो गया। सबकी सेवा कैसे बढ़े, सबको सुख कैसे बचे, सबको आराम कैसे बचे, सब के सब भगवान के भक्त कैसे बन जाए, इस रीति से भगवान के प्यारे बन जाओ और अपना जीवन सफल बनावे। उद्देश्य बनावे कि मनुष्य के लिए सर्वथा सबकी सेवा करना, ये काम मनुष्य के लिए है। सेवा ले तो सकते वृक्षों से भी, गायों से भी, भैंसों से भी, ऊंट से भी, भेड़ से, बकरी से, सबसे सेवा ले सकते हैं, पर सेवा करने का अधिकारी नहीं। सेवा करने का अधिकारी मनुष्य है, सेवा ले सकते हैं। वृक्षों से भी पत्ते ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, छाया ले लो, आप ले लो, ले सकते हैं। वे सेवा करे ये बात नहीं है, करने की इच्छा हो तो एक मनुष्य को है। ये नया एवं अधिकार मिला हुआ है, इस वास्ते संपूर्ण प्राणियों की सेवा करना ये मनुष्य का काम है, सबकी उन्नति करना वास्तव में, सबका भला करना, सबका कल्याण करना। मैंने पुस्तकों में पढ़ी बात, मनुष्य को सारा संसार अनंत ब्रह्मांड के लिए सबके सब इकट्ठे होकर के एक मनुष्य को पूरे मन चाहे चलिए देरी ऐसी ताकत नहीं है। संपूर्ण मन से मिल करके एक आदमी का कल्याण कर दे ऐसी बात नहीं है, और एक मनुष्य संपूर्ण दुनिया का हित कर सकता है। दुनिया की सेवा करने के लिए एक आदमी अनंत ब्रह्मांडों की सेवा कर सकता है, ये मनुष्य में ताकत है। मनुष्य सेवा दुनिया में ताकत नहीं है, इस वास्ते मनुष्य के ऊपर ये जिम्मेवारी होनी चाहिए, सबको सुख पहुंचे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अपनी दृष्टि में कोई दुख का भागी न बने, सबको सुख है, आराम पहुंचे, आनंद पहुंचे, सबका भला हो, सबका लेना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ये भाव मनुष्य मात्र में चाहिए, मनुष्य मात्र में, क्योंकि मनुष्य मात्र ही है दो चीज का अधिकारी, दुनिया मात्र की सेवा करना और भगवान को याद करना, इनसे अपना कल्याण है इसमें कोई संदेह नहीं है। और दुनिया का भी हित होगा बड़ा भारी, दुनिया की सेवा होगी बड़ी भारी, और सेवा का भी महत्व होगा, कल्याण होगा अपना कल्याण, भगवान के भजन का भी फल अपना कल्याण, और दुनिया के सेवक का भी अपना कल्याण, अपना उद्धार होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इस वास्ते भाइयों से कहना है, आपस में प्रेम का बर्ताव, एक एक का हित सच्चे हृदय से। लोभी आदमी जैसे अपना ही सुख चाहता है, दुनिया का परवाह नहीं करता, उसे ये शिक्षा देनी चाहिए कि दुनिया के हित के लिए ही ये शरीर है, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए शरीर नहीं मिला है, ये शरीर भगवत प्राप्ति के लिए है। मनुष्य को हो चाहे भगवत प्राप्ति के अधिकारी को हो, एक ही बात है, ये बात बहुत दावी है, ये संतों से मिली है, शास्त्र से इतनी जल्दी नहीं मिलती, शास्त्रों में है इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु मिलती है संतों के द्वारा, शास्त्रों में ढूंढने पर भी मिलती नहीं, ऐसी गुप्त बात है, सरल बात है। इस वास्ते भाइयों को बहनों को शुरू कर देना चाहिए अपने घर में से, माँ बाप भाई भौजाई भतीजे, ये खास संबंधी आपके, इनका कैसे शुभ हो, कैसे इन्हें उद्धार हो, कैसे इन्हें कल्याण हो, कैसे परमात्मा की प्राप्ति हो, कैसे इनका उद्धार हो, ऐसा भाव रखकर सभी सेवा करो। बड़ा भारी महात्म है सज्जनों, इसका बहुत बड़ा उत्तम महात्म है, इस बात से सभी सेवा करता। ते प्राप्त मंत्रिमा में व सर्वभूत रता प्राणी मात्र के हित में जितनी रति है, प्रीति है, स्नेह है, भीतर से समाहित हो, वे भगवान को प्राप्त होते हैं। ये स्वार्थ बुद्धि परमात्मा के प्राप्ति में महान बाधक है, और मिलेगा नहीं खुशी। स्वार्थ बुद्धि रखने से आपका पतन होगा, और फायदा कोई सही नहीं है। स्वार्थ त्याग करने से सब तरह से आपका भला है, इसे बुरा किसी कभी हो सकता ही नहीं। धाम निवेल इतने नष्ट करे ने पते दिया, परमात्मा की तरफ चलने में कहा है कि आंख मीच दौड़ो, इसमें कांटा है, काकड़ा है, कोई पत्थर है, कोई आफत नहीं है, सब तरह से कल्याण ही कल्याण, उद्धार ही उद्धार, सबका हृदय ही नहीं है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से ये कहना है कि सच्चे हृदय से सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सभी परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, सब तत्व की कैसे हो, सबके प्रेमी कैसे बने, सबके सब भगवान के भक्त कैसे बने, ये भाव अपने में रखो तो आप ही उन्नति होगी, इसमें संदेह नहीं। लोग घर पर लोग सुनेंगे सुनेंगे, लोग शांति चाहते हैं, शांति के लिए त्यागत शांति धर्म, स्वार्थ बुद्धि का त्याग करो। बिना स्वार्थ बुद्धि त्यागे हुए शांति नहीं मिलती। त्याग बुद्धि है त्याग, संसार के राग का त्याग, भगवान में अनुराग, ये दो बात की बहुत बड़ी भारी आवश्यकता है, खास जानकारी है। संसार मात्र का त्याग और भगवान में अनुराग, प्रेम भगवान अपने, ऐसे भगवान बनाए, ये दो बातों की बहुत जरूरी है। इस वास्ते सब भाई बहन सच्चे हृदय से भगवान की कृपा में आशय लेकर के सबका सभी सेवा करे, सबको आराम पहुंचावे, सबका हित करे, सच्चे हृदय से सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो। स्वार्थ मंद ऐसी आ गई आजकल, अपने स्त्री बच्चों का भी इतना ही नहीं चाहते, अपने माता पिता भाई भौजाई भतीजों का इतने चाहते, घर में से द्वेष हो गया है, ये बिल्कुल छोड़ दो। सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, ऐसा हृदय से भाव रखो, आपका कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दो ही बात, मनुष्य मात्र सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में रहते, और भगवान से प्रेम। घर से शुरू करो, जहां पाप का काम पड़े, जिनके साथ संबंध पड़े, उनके साथ केवल उनका हित, उनका कल्याण और भगवान की याद गई, उसको भी यही सिखाओ, भगवान को याद रखो। बच्चों से कीर्तन कराओ, घर में बालकों से कीर्तन कराओ, भगवान का नाम बताओ, बचपन से आदत बनाओ ऐसी, अपने घर घर में रविवार शनिवार रविवार सब कीर्तन करे, सब भजन करे। रात्रि का ऐसा समय रखो जो सबको समय मिले, उस समय में भगवान नाम का कीर्तन करना, माफी का मांगना और सबकी सेवा करना, ये खास काम है। आपस में बर्ताव करने में भी आराम का त्याग, अपने आराम का, अपने सुख का, दूसरों के हित के लिए, बहुत बड़ी भारी ऊंची बात है। पैसे खर्च जरूरत नहीं है, आपके पास पैसे है तो खर्च करो, बल है तो बल खर्च करो, विद्या है तो विद्या खर्च करो, आपके पास योग्यता तो योग्यता खर्च करो। आपके पास जो चीज है उस चीज के द्वारा दूसरों का हित करो, वे चीजें आपके लिए नहीं है। आपका बल बुद्धि योग्यता संसार के लिए है। बल बुद्धि योग्यता से कल्याण नहीं होता है, कल्याण त्याग से होता है। त्याग से त्याग शांति निरंतरम, अपना लिए नहीं, सबका हित कैसे हो, सब कल्याण कैसे हो, सब उद्धार कैसे हो। ये धुनी जुजा बेचे धुन, जैसे लोभी आदमी के धन की धुन हो जाती है कि धन कमाना है, धन कमाना है, धन मिले और मत मिले, वो धन के लिए अपना समय लगा देता है। ऐसे सबके हित के लिए आप समय लगाओ। कृपा सुन दो, ध्यान देकर सुने। जिस देश में आम होते हैं, एक साल अगर कम आम होते हैं तो लोगों को याद आवेगी। जिस देश में मतीरे होते हैं, एक एक साल में नहीं होंगे तो भी मती याद आवेगी। ऐसे ही हमारे देश में परोपकारी संत हुए, बड़े बड़े धनी आदमी, बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े धनी, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, ऐसे ऐसे महात्मा अपने श्लोक में हो गए। अभी ये काल पड़ गया है, जैसे अकाल पड़ने से चीज मिलती नहीं, ऐसे ही आज सेवा करने वाले सज्जन बहुत कम मिलते हैं। आज इसकी बहुत जरूरत है, बड़ी भारी भूख है आज संसार में सेवा करने वालों की। इस बात से सज्जनों, सबको सेवा हो, सबका आराम हो, से बहुत जरूरी है, आवश्यकता है। जैसे प्यासे आदमी के लिए जरूरी जल की, जैसे भूखे के लिए अन्न की, नींद आते सोने की आवश्यकता होती है, ऐसे हमारे देश में दूसरों का हित करने वाला, सेवा करने वाले आदमियों की बड़ी भारी जरूरत है। लोग स्वार्थ में फंस गए, बच्चे पैदा नहीं कर रहा क्योंकि तकलीफ होती है। राम राम राम राम राम, महान घृणता नीची चीज है। बहनों माताओं, आपका काम क्या है? हमारा पालन करना आपका काम है, वो आप नहीं करेंगे क्या करेंगे? आपका काम हमारा पालन करना है। ऐसे शरीर आपका इस वास्ते है, और इस बार की गर्ज बहुत हो गई, भूख बहुत लग गई, लोगों को भूख लगी है, हित करने वाले कम रहे, स्वार्थी आदमी ज्यादा हो गए, बात करना नहीं चाहते। हमने देखा है गाड़ी में बैठे छोटी टेस्ट होता है, पूछते हैं शिष्य कौन सा भाई, ये नाम रोशनी कमजोर है, क्या नाम है? चतर इतने में नौकारी कह देते भाई, आज क्या है? चल चल कहा तो बोलना तो पड़ा ही, ये नौकारी भाई क्या आज है? ऐसी स्वतंत्रता आ गई है जिसमें लोगों को इस बात का ख्याल ही नहीं है। किसी को दुख होता होगा, मेरे के द्वारा तकलीफ होती होगा, इस तरह ख्याल ही नहीं है। चलते चलते मगर मांग में खड़े रहे, बात करेंगे, ये नहीं बात कर रहा है तो एक तरफ खड़े हो जाओ, आने जाने वाले को तकलीफ तो न पड़े। ऐसा आप ख्याल रखो, अपने जीवन पर ख्याल रखो, सबका हित कैसे हो, सबको आराम कैसे पहुंचे, किसी को दुख कभी न हो, ऐसे भाव से सबके साथ बर्ताव कर दो। प्रेम का बर्ताव, आदर का बर्ताव, सत्कार का बर्ताव, लोगों के हित का बर्ताव। इस बात की बहुत बड़ी भारी भूख हो गई है, आवश्यकता हो गई है दुनिया में। और यहाँ हम उपकारी संत हुए, उपकारी महात्मा पुरुष हुए, गृहस्थ राजा महाराजा अच्छे अच्छे आदमी, सबका हित कैसे हो। वीर विक्रमादित्य उसी एक सिंहासन बत्ती सी पुस्तक है, आजकल प्रसिद्ध नहीं है इतनी, 32 कथाएं है उसमें। फिर सिंहासन वीर विक्रमादित्य का मिला, उसमें कोई बैठा सा है तो 32 पुत्रियां थी, 32 पुत्र कहीं ऐसा ऐसा उपकार करने वाला हो इसमें बैठ सकता है। विक्रमादित्य काम किया, एक देवी का भक्त था, उस कथाओं में एक बात बताऊं, वो देवी का भक्त था तो अपने आप को तेल की कढ़ाई में डाल देता, काली देवी खा कर राजी हो जाती, पर वो जिला देती। तो इस तरह से रोजाना उसको मरना पड़ता था। विक्रमादित्य को प्रथम मालूम हुआ तो विक्रमादित्य ने जीते जी अपने शरीर में तरह तरह के मसाले भरे, शरीर में चार काट काट करके बढ़िया मसाले भर गए सब शरीर में, और शरीर में मसाले भर गए, तेल की कड़ा में डूब गया, तेल की कड़ा में पक गया, पक करके काली माता का अर्पण किया। काली बहुत खुश हो गई कि भाई ऐसा स्वाद भोजन का मिला नहीं हम कभी, तो उसे मांगा क्या तुम मांग क्या दे हो कि महाराज रोजाना ऐसा आप बताओ हो मनुष्य बलि बचाओ कभी भी, तो सदा के लिए उनका दुख मिट गया। ऐसी ऐसी कथा है, 32 होता है ये, तो दूसरों का दुख दूर करने में अपने आप को उपयोग दिया। इस बात से विक्रमादित्य का सम्मत रहा, सम्मत विक्रमादित्य का विक्रम सम्मत। सुना है कि सम्मत तभी चलता है सबका कर्जा चुका दे, अकेला आदमी सबका कर्जा चुका दे, कर्जा किसी का कर्जा नहीं रहा। अब खत लिखे तो क्या लिखे, खत लिखे तो क्या लिखे, सम्मत है तो उसे नाम से सम्मत लगता है, सबका खत ठीक हो जाए। उस विक्रम के नाम के विक्रम सम्मत लिखा, 2000 हो गया। ऐसे भाइयों, आप भी जरूर तो बहुत बड़ी भाई है, इस भारतवर्ष में जरूर ज्यादा है, जिस देश में जो फल होते हैं, जिस देश में जो चीज होती है, वो न होने पर उनके भटका आता है कि भाई हमारे देश में ये चीज हुआ करती है, साल में चतुर्मास में मतिर हुए नहीं, आम हुए नहीं, बढ़िया फसल आई नहीं, अमर हुए नहीं। इसी तरह से हमारे उपकारी संत महात्मा हुए, गृहस्थों में, माताओं में, बहनों में, भाइयों में, अच्छे से आदमी हुए, सबका हित करने वाला, सबके हित में अपनी आहुति दे दी, अपने दुख को। शरीर है किस काम का, सत्संगत में साधु, साधु संग में गले तो गालिए, सादा से थी प्रीत पड़े तो पाइए, भगवान के भजन में शरीर गल जाए परवा नहीं, दूसरों के हित में शरीर नष्ट हो जाए परवा नहीं, दूसरों का हित कैसे हो। पर हित दिन बस दिन के मन माए, दिन का संग दुर्लभ कसू लगाए, उसके लिए कोई चीज दुर्लभ नहीं है, वो सबका हित करता है। इस वास्ते सज्जनों इस बात की बहुत जरूरत है, घर में शुरू करो, घर में, घर में माँ बाप गुरु सुख कैसे हो, भाई भतीजे भौजाई गुरु सुख कैसे हो, चाचा चाची ताई ताई गुरु सुख कैसे हो, आराम से कैसे हो, कुटुंबियों को कैसे हो, मोहल्ले वालों को कैसे हो, कैसे सबको सुख पहुंचे, ऐसा भाव रखने से दुनिया पर बड़ा असर पड़ता है और उसका खुद का कल्याण होता है, और कल्याण नहीं भगवान पर असर पड़ता है, भगवान पर अलोक असर पड़ता है। भगवान सर्व समर्थ है, सर्व समर्थ होते हुए मैं इतनी कल्याण की चिंता नहीं करता हूँ, जितना असमर्थ होते हुए अपनी शक्ति के अनुसार कल्याण की चिंता करता है। तो उसकी चिंता देकर भगवान सीखते, भगवान भगवान के द्वारा दुनिया का बड़ा भला होता है। आप ऐसा शुरू कर दे अपने घर में से, बाहर बच्चे छोटे बड़े सब बात वो सीखेंगे, मोहल्ले वाले सीखेंगे सब। ऐसी बढ़िया बात। एक बात आपको सुनाई थी, फिर आगे याद आ गई, सुनाता हूँ। काशी के एक पंडित पढ़ करके अपने देश जा रहे थे, तो पुस्तकों उसके पास भी द्वार पढ़ाई करी, पढ़ाई की पुस्तकें साथ में थी और त्यागी थे संत महात्मा। वर्षा आ गई तो एक परोर में खड़े रह गए। पौल के ऊपर रहती थी एक वेश्या और वहां अगाड़ी था रास्ता शमशान का, सब लोग मरते शहर में उसी रास्ते मशाल जाया करते। तो एक आदमी राम नाम सत्य चला चला गया, तो वह वेश्या बोली अपनी छोरी को कि छोरी जाओ, ये बनाना स्वर्ग में गया कि नरक में, ये करो। तो पंडित जी वहां ठहर गए, स्वर्ग में गया कि नरक में गया इसलिए ना करो। थोड़ी देर में आई और गई नरक में गया, दूसरे सोचा तो इधर को कि स्वर्ग में गया। पंडित ने देखा कि मैं इतना वर्ष काशी में रहा और ये विद्या याद ही नहीं है, ये तो विद्या सीखनी चाहिए। थे ऊपर पहुंचे, ऊपर पुस्तक लदी हुई देगा, वैसे कि भी हमारा ख्याल तो है नहीं। बोलो महाराज क्या बात है? कहते तूने ये कहा छोरी को कि स्वर्ग में गया नरक में, वो आकर के कहने की स्वर्ग में गया नरक में गया, वो विद्या क्या है? मरने वाला कहाँ जाए इसकी बात हमारे को पता नहीं। काशी में वर्षों रहा मैं, पढ़ाई करी, परंतु ये मैं जानता ही नहीं ये कहा गया और इसे आकर के लिए स्वर्ग में गया नरक में गया। तो बेचारे ने अपने नौकरी को कहा कि महाराज आए हैं काशी के पंडित जी, भाई इसको बात बता, आपको कैसे बताएगा? तो वो कहने लगी कि जो ये मरकर गया और एक मोहल्ले में पहुंचे, वे रो रहे थे घर वाले, ए भाई मुर्दा गया। तो उनके पास में घर में गई, घर में लोगों ने कहा आदमी मर गया था, गजब हो गया। हमारे देश में हमारे गांव में सबका हित करने वाले सज्जन एक ही थे, सत्संग कराते, किसी की पीड़ा हो गई, किसी को बुखार हो गया तो उस सुख पहुंचाने के लिए सबका हित करने में तत्परता से रहते थे। दुनिया में कहीं कैसे बीमार हो जाए तो उस घर पर जाते, बीमार की सेवा करते, जाते नहीं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वेश रही कोई भी दुखी हो उसे दुख दूर करने में तत्पर से लगते रहते रहे। तो मरने के बाद सब लोग कहते हमारे मोहल्ले में तो अंधेरा हो गया, एक एक प्रकार होता, उसके कारण से सबको हित होता था, सबकी सेवा बनती थी। अब वो चले गए तो हमारा अंधेरा हो गया, ऐसे लोग कह रहे थे। तो मैंने कहा वो स्वर्ग पे गया और एक मोहल्ले में पहुंचे कि आदमी मर गया, निहाल हुआ, जगह जगह पे तुम्हारा कर देता, अब जो लड़ाई करा देता, चुगली करता, लोगों में फंसा देता, ऐसा काम करता था, दुखदायी चीज थी वो। निकल गया तो कुत्ता मर गया, घर की आ गई, निहाल हुए, कांटा निकल गया, बहुत अच्छा हुआ। ऐसे लोग राजी हो गए थे, तो कहा भाई ये नरक हो गया। पंडित गए, ये तो हमारे साथ में लिखा है, जो दूसरों की सेवा करते हैं उसी सदगति होती है, दूसरों को दुख देता है उसको दुख पाना पड़ता है, ये पता नहीं है आपको ठीक से। अगर पता हो तो आपके द्वारा दुख किसी को हो नहीं सकता। इस बात का आपको पता हो कि भाई किसी दुख देने से बड़ा पाप लगता है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वसनद्वयम्, अष्टादश पुराण 18 पुराणों में व्यास दो उसने अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वसनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परवीर्णम्। दूसरों को सुख पहुंचाना ये पुण्य है, दूसरों को कष्ट पहुंचाना ये पाप है, पाप है। दूसरों को दुख बनाने वाले स्वार्थी पुण्य ज्यादा पैदा हो गए हमारे देश में, ऐसे ज्यादा हो गए। अरे घर का चावल नहीं जन्मे, अरे पशुओं को मार के खा जाओ और मंदिर भी बच जाओ, सबके मारने की सूच दे, मारने की। तो सांप को मरना पड़ेगा। आपकी नियत मारने की होगी तो नियत दूसरों के मारने की है, वो आपके ऊपर पड़ेगी। इस वास्ते सावधान रहो, अगर शांति चाहते हो, सुख चाहते हो तो सुख पहुंचाओ। अपनी शक्ति बातें, ज्यादा धन है आपके पास में, ज्यादा विद्या है, ज्यादा बुद्धि है, ज्यादा योग्यता है, इनकी जरूरत नहीं। जैसी जिसके पास में है उसके अनुसार सेवा करो, आपकी पूरी सेवा हो जाएगी। करोड़पति करोड़ रुपया लेकर सेवा करता है, आपके पास 10 रुपए है, 5-10 रुपए में सेवा करो, करोड़ रुपये से कम नहीं होगी। बड़े पढ़े लिखे व्याख्यान देकर गीता का प्रचार करके उद्धार करते हैं, आप पढ़े लिखे कम है, गीता में तल्लीन होकर पाठ करो। वो महात्मा जितने सिद्धांत से दुनिया का उद्धार करता है उनका कल्याण होगा, वैसा ही कल्याण आपका हो जाएगा। शेर जी श्री जयदेव जी ने गीता की टीका ही थी, उस पर नाम लिखा हुआ नहीं है। भाषा टीका जो गीता प्रेस से मिलती है वो 57 दिन कितने लगे थे, शेर जी ने खुद ने वो टीका कही है। उस टीका करने में पंडित थे, वो लगे थे गीता में, गीता की टीका देखने में और दूसरे सज्जन मुद्दे लिखने में। और ये हर दत्तराय जी गोविंद गाते हैं, मेरे दर्शन किए हुए, वो लिखते थे एक पार्टी लिख करके दे दी और वह एक नकल उतारते तो पार्टी धो देना, इतना काम पार्टी धो को साफ कर देना, इतना काम। सेठ बोले कि जो पंडित से पंडित है वो जितने सहायता करते हैं, ये पार्टी धोने वाला की सहायता कम नहीं है। बड़ी भारी टीकाओं का अर्थ देखने वाले पंडित जितनी सम्मति बताते हैं उनको जितना पुण्य होगा, इस पार्टी धोने वाले को पुण्य कम नहीं होगा। गीता की टीका देखने में उनकी सहायता ही परम है, उनको इतना ही आता है, जानते ही नहीं, पढ़े लिखे नहीं, पार्टी साफ कर गए थे, पार्टी लिखे और वो लिख ली साफ ही कर दी। तो गीता के गहरे गहरे गहरे भावों को कह कह कहने वाले बताने वाले जिस पुण्य के भागी होते हैं, वो केवल पार्टी साफ कर देने से उसी पुण्य के भागी होंगे। ऐसे आप में जो योग्यता है, आप में जो बल है, आप में जो बुद्धि है, उसी अनुसार दूसरों का हित करो, स्वार्थ का त्याग करके हित करो, तो उनमें कम पुण्य नहीं होगा। करोड़पति अरबपति अपने अरब धन से उपकार करता है, उतना आप अपनी बुद्धि से करो, आपको पुण्य कम नहीं होगा। सत्य सारू ने तो बाटी है ना पो कह तो मेरा दिपट नाकारो नीरिए उन्होंने गणा। आप में जितनी शक्ति है वो शक्ति लेकर काम करो, आपको पुण्य कम नहीं होगा, बड़ा भारी पुण्य होगा आप, बहुत बड़ा पुण्य, बहुत पुण्य के भागी होंगे। आप अपनी शक्ति के अनुसार दूसरों हित करो, सच्चे हृदय से हो, बीमार हो आप पड़े हो पर मन में सर्वभूत हृदय रहता हेतु रहित जग सुख उपकारी तुम तुम्हारे सेवक सुधारी। बिना स्वार्थ करने वाले दो ही है, एक भगवान के है, एक भगवान के प्यारे भक्त, ये बिना स्वाद सब लाइन कर ले, कोई रुपया चाहिए नहीं, चीज चाहिए नहीं, मन चाहिए नहीं, बढ़ाई चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए, चाहिए केवल हित, दुनिया मात्र का हित, सबका हित कैसे हो, सर्वे भवंत सुख जाए, सब सुख सुख जाए, सब निरोग हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए, भगवान के प्यारे हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, ऐसा भाव श्री मन में है। ससुर हो बड़ा भारी उपकार करने वाला पुरुष है, बड़े गरीब से गरीब हो और धनी से धनी हो कम नहीं है वो। अब पार्टी धो देना मात्र है क्या जो है यार, पर शक्ति इतनी है तो बड़े बड़े पंडित अच्छे ठीक वो देख देख कर बात बताते हैं, उनको जो पुण्य होता है वो पुण्य हो जाएगा। अपनी शक्ति लगा दो भाई सज्जनों, आपके लिए धन की जरूरत नहीं, धन की जरूरत नहीं, पदार्थों की जरूरत नहीं, आपको केवल भाव की जरूरत है। भाव क्या इतना भाव तो भाव होता, आपके नियत क्या है, आपका विचार क्या है, उस नियत को देखते हैं। अपनी नियत साफ दुनिया के हित की है, आपको पुण्य कम नहीं होगा। लाखों करोड़ रुपए खर्च करने वाले जो पुण्य के भागी हुए, आपका भाव तेज है तो उससे आपको जल्दी कर जाना होगा। केवल नियत आपकी हो जाए, फिर सबको सुख कैसे हो, सब भगवान के भक्त कैसे बन जाए, सब तत्व कैसे हो जाए, सब जीवन मुक्त कैसे हो जाए, सबका कल्याण कैसे हो जाए, केवल मन में भावना आपकी हो जाए तो आपका कल्याण हो जाए, कोई संदेह नहीं है। इस वास्ते भाइयों बहनों, सबसे प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक प्रार्थना है कि दुख काम भगवान को याद रखना और सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचे, सब कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, ये भाव होगा आपका तो आपका कल्याण, इसमें संदेह नहीं। दुनिया कल्याण होगा कि नहीं होगा वो मान जाने, परंतु आपका कल्याण इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि आपकी क्रिया केवल दुनिया के हित की है, वो आपका हित पूरा का पूरा होगा, पूरा का पूरा। इस वास्ते मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। मनुष्य जन्म यह एक जन्म ऐसा है, उपक्रम में आरंभ में बताया था कि एक मनुष्य जन्म ऐसा है, ऐसा कोई जन्म नहीं है। संपूर्ण का हित करना, चाहना हित करना, ऐसा काम करने का अवसर केवल मनुष्य जन्म में है। भाई हो चाहे बहन हो, सबका हित करना, सबका उद्धार करना, सबका कल्याण करना, सबका कल्याण कैसे हो, इस भाव से आप सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो। हमने देखा है एक भाई ने कहा कि तेने सत्संग में आओ, हाथ जोड़ कर आते सत्संग में आओ, सत्संग में आओ, सत्संग में आओ। मुंड में एक सत्संग थे, घर पर जाते हाथ जोड़ते सत्संग बताओ, सत्संग में बताओ, आप सत्संग बताओ, लोग उगता जाते कहते चलो भाई चूल्हा खान खाओ, ऐसा सत्संग में आते, ऐसा भाव चाहिए, ऐसे भाव से कल्याण होगा। आपकी नियत सबके उद्धार करने की, सबका सुधार करने की, तो आपके सुधार में कोई फर्क नहीं, कभी संदेह नहीं है। अपनी शक्ति अनुसार आपके जितनी शक्ति जितनी योग्यता है उतना लगा दो। ज्यादा धन की जरूरत नहीं, ज्यादा विद्या की जरूरत नहीं, ज्यादा योग्यता की जरूरत नहीं, जो जरूरत है केवल अपना भाव बदलना, अपना भाव सबके इतना है। और स्वार्थ भाव ना होगी, चोर हो गए, डाकू हो गए, अपना स्वार्थ चाहते हैं, पतन होगा, इसे संदेह नहीं, बड़ा भारी पतन होगा। दूसरों को दुख देना चाहता है, कष्ट देना चाहता है, तो उसका आयत होगा ही, चाहे अभी दिखे चाहे ना दिखे, चाहे साधु बन जाए, चाहे गृहस्थ बन जाए, चाहे ब्राह्मण बन जाए, किसी वर्ग में किसी आश्रम में हो, हृदय हृदय हृदय हृदय चाहिए, हृदय सबका ही जरूर हो। इस वास्ते भाइयों से प्रेम है कि ये चीज बहुत दुर्लभ है, दो चीज दो बात बताई, दो बात आज का सबका सब व्याख्यान दो बात पर, भगवान को याद रखना और विद्या की सेवा करना, दो ही तो आपके सामने है, एक संसार है, एक भगवान है। भगवान को तो याद रखो, नाम जप करो, कीर्तन करो और सब दुनिया माता की सेवा करो, पुण्य कम नहीं है। आप अपने हृदय से हित चाहते हैं, पुण्य करो करोगा एकदम पुण्य बराबर। इस वास्ते सच्चे हृदय से लग जाओ, हरि से लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात पड़ जाई, रावज से लगे रहो भाई। काल करे सो तो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल होगी फिर करेगा कब, फिर मौका नहीं मिलेगा। ये अभी मौका है, इसी जीवन में मौका है। भाइयों से बहनों से सबसे आदर्श रूप कह रहा है, घर में जिस रूप घर में से घर के भाई बहन सब सुखी हो जाए, काम धंधा हम करेंगे, तुम आराम करो, तुम्हारा कल्याण हो जाए, उद्धार करो, भगवान के भजन में लग जाओ। बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधरे, आज अभी आज अभी सुधरे, आज भी अभी अभी क्या हो राम को नाम जब तुलसी तज कुशवाद, भगवान का हो गए भगवान के नाम का जप करो तो कल्याण होगा, जो कोई संदेह नहीं है, एकदम सच्ची बात, बहुत बढ़िया बात है, बड़ी उत्तम बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है, बड़ी अच्छी बात है। सच्चे हृदय से सब कल्याण जैसे हो, सबका उद्धार जैसे हो, आप कुछ काम बन करो, बैठे बैठे विचार करो कि सबका उद्धार कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबको भगवान कैसे मिले, सबको भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त हो, अपने स्वरूप का बोध कैसे हो, सबके सबका उद्धार कैसे हो जाए। केवल आपका भाव चाहिए, केवल आपका भाव, इसमें आपके कल्याण में देरी नहीं है किंचित मात्र भी। इस वास्ते सज्जनों सच्चे हृदय से संपूर्ण का हित, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु, सब सुख हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब कल्याण हो जाए। आपके हाथ की बात नहीं है, परंतु भाव ऐसा पड़ा रहा आपके हाथ की बात है, दुनिया मात्र का भला कर दे रहा आपकी बात, आप उपास करते नहीं, परंतु भला चाहना आपकी पूरी शक्ति है, आपके पास में पूरी शक्ति, पूरी ताकत है, पूरी ताकत कमी नहीं है, आपकी जितनी ताकत है उतनी लगा दो, फल पूरा बरोबर होगा। बड़े भाई पंडित जिस पुत्र प्राप्त हो गए उसी हो गए, बड़े भाई धनी आदमी जिस उपकार से प्रमाण प्राप्त हो गए आप उसी प्रकार के, आपके पास जो शक्ति है उसको बचा कर बचा, सबका कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो। सज्जनों ये बात है सच्ची, और भगवान कैसे मिले, भगवान की प्राप्ति कैसे हो। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ पुकारो हर समय में, आप अदा जादू हे नाथ, कोई अवन हो जादू हे नाथ, हमारे कोई गलती हो जादू हे नाथ, हे प्रभु कोई गलती हो जाए तो प्रभु सुनो, हे नाथ बचाओ प्रभु, बचाओ बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसे सबका हित करो। देखो आप, आपका आनंद होगा, मस्ती हो जाएगी, मैं तो कहता हूं तुम खुश रहो, हरदम खुश रहो, सबका हित करने के लिए। तो सबके हृदय में ऐसी बात है, सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में रहती हो, शुद्धम सर्वभूतारम ज्ञातवा मान शांति मिलती, भगवान सबके शुद्ध है, ऐसे सर्वशुद्ध सर्वदेही राम, श्रीधारी मात्र के सब शुद्ध, संत महात्मा सदाई शुद्ध, सबका मुग्ध हित करने वाली। यमन हरिदास जी महाराज थे, यमन मुसलमान थे, मुसलमान क्या है, काफी हो गया, काफी भगवान का नाम लेता है, मार पीट करते हैं, वो मारते बोलते हरि बोल हरि बोल हरि बोल, भगवान का नाम नाम मार मार करके मूर्छित कर दिया, तुम ही बोल यही बोले गरीब भगवान का नाम इसे पैर नहीं मारने वाले से पैर नहीं लेकिन तो उस टाइम क्या गया भगवान को याद करो हरी बोलो भगवान का नाम लो मेरे ऊपर से मारो भगवान का नाम लो भगवान को याद करो सज्जनों ये बात है मेरा साधु हृदय नवनीत समाना कहा कबीर भय कहे जाना मकड़ी के समान कोमल होता है कर आया नहीं निज परिताप भाई नवनीता मकड़ को खुद को ताप पड़ता तब जलता है या संतों का हृदय दूसरों के दुख से पिघल जाता है दूसरों के दुख और हृदय पिघल जाए उनका हृदय में सत्य लगन हो जाए या सबका उद्धार कैसे हो सबका कल्याण कैसे हो केवल घर में बैठे बैठे भी विचार यही करो कि सबका हित कैसे हो बीमार पड़े पड़े करो सबका हित कैसे हो सबका कल्याण कैसे हो सबका उद्धार कैसे हो सब भगवान के भक्त कैसे बढ़ जाए सब तत्व की कैसे हो जाए सब जीवन भूत कैसे हो जाए सर्वभूत हित रहता प्राणी मात्र के हित में रहते दो ही बताए एक तुम्हारे बीमार सेवक एक भगवान एक भगवान भगवान आपसे कुछ नहीं चाहते क्या भगवान की कोई आवश्यकता आप पूरी कर सकते हो भगवान की आवश्यकता मनुष्य की आवश्यकता पूरी नहीं कर सकते संपूर्ण दुनिया मिल करके भी एक मनुष्य की आवश्यकता पूरी नहीं कर सकते आप क्या कर सकते हो अपना सब कुछ लगा दो दूसरों की सेवा के लिए तो आपके पूरा काम हो गया अगर आई नहीं इस वास्ते भाइयों बहनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ उद्धार हो गया कोई संदेह नहीं है।